Алесь Белакос, былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзівіцкага музея. Вельмі шмат дапамагла ў стварэнні нашага музея Зоська Верас. А вось для стварэння залы народнай медыцыны выключна яе заслуга. Чаму? Яна папрасіла, каб мы зрабілі такую залу. Я стаў аднеквацца, кажу, што я ж нічога не разумею ў народнай медыцыне. Яна запэўніла, што дапаможа. Прышле народныя рэцэпты, прышле зёлкі. І сапраўды вельмі дапамагла. І вось, дзякуй Богу, што мы стварылі гэты аддзел. А як гэта ўсё пачалося? Аднойчы ў газеце «Звезда» за 1 лістапада 1986 года мне пашчасціла прачытаць маленькі артыкульчык пра лекавыя ўласцівасці крамянёвай вады. Мы якраз збіраліся тады адчыніць гэты аддзел народнай медыцыны, а таму захацелася праверыць, ці сапраўды лечыць крамянёўка. Наліў 3-літровы слоік сырой калодзежнай вады, укінуў каменчыкаў, якіх у нас на полі мноства. Вера Ігнатаўна, мая жонка, запыталася, што раблю. Лічыцца будзем, бадзёра адказаў я. Ну, дажыліся, забедавала Вера Ігнатаўна. Я засмяяўся, бо таксама не верыў, што такая вада можа мець лекавыя ўласцівасці. Праспрабаваў праз 5 дзён вадзіцу на смак. Добрая, смачная, чыстая. У мяне быў хранічны фарынгіт. Звернуўся я з болем горла да мясцовага лекара, добрага спецыяліста. Ён мне прызнаўся, у мяне таксама хранічны фарынгіт, ён не вылечваецца. Я лекару не паверыў і паехаў у раённую паліклініку. Там мне параілі, ешце парашок стрептацыду. Я спажыў некалькі патрушчаных у парашок таблетак, але бор горла знікаў толькі на непрацяглы час. Зноў паехаў у паліклініку. «Колькі таблетак вы з'елі?» – запытаўся лекар. «Дзве?» – адказаў я. «Трэба стрептацыд есці жменямі!» – пачуў я параду. Калі ж папіў крамянёўкі, горла маё выздаравела. Гэта мяне прыемна здзівіла. Крамянёўку пачаў піць кожны дзень, бо меў шмат хвароб, а хацелася быць здаровым. Я ўжо ведаў, што на ступні правай нагі ў мяне з'явілася анкалагічная пухліна ад таго, што я дзён 10 засыпаў ранку стрептацыдам. Магчыма, гэта вынікі дысбактэрыёзу, якім мяне надарылі ў хірургічным аддзяленні Мастоўскай раённай бальніцы. Тады, праз 4 гадзіны пасля траўмы, мне зарабілі перасадку скуры і адразу паклалі ў гнойную палату. Раніцай хірург Сідарчук, які рабіў аперацыі ў той жа палаце гнойнай, разбінтаваў маю нагу і загадаў рабіць мне уколы антыбіётыкаў праз кожныя 2 гадзіны. І так на працягу некалькіх месяцаў. Адзін з хірургаў параіў мне уцякаць з гэтага шпіталя. Яны вас заб'юць. З мастоў мяне не адпускалі. Давялося ўцякаць. У горадні хірург Лячкоўскі без антыбіётыкаў за 10 дзён ачысціў рану, зрабіў перасадку скуры і адпусціў да хаты. Аднак антыбіётыкі сваю чорную справу зрабілі. Я з гэтай хваробай звяртаўся да самых лепшых прафесараў. Быў 2 разы у Ясентуках, у Трускаўцы, у Друзгініках. Лячыўся ў сапраўдных геніяў медыцыны. Аднак хвароба абвастралася. І вось крамянёвая вада. Яна літаральна выратавала мяне ад смерці. Нарэшце спынілася шматгадовая дыета. Я пачаў жыць паўнацэнным жыццём і мог нармальна працаваць. Да 1986 года у мяне часта з носа ішла кроў. За апошнія 16 гадоў ніколі кроў з носа не паказалася нават. Гэтую з'яву я таксама звязваю з крамянёвай вадой. Слухач, напэўна, здзіўляецца, як гэта адзін лек лечыць так многа захворванняў. Крамянёўка не лечыць, а толькі актывізуе нашу імунную сістэму. А абавязак моцнай імуннай сістэмы – змагацца з хваробамі і перамагаць іх. Думаю, что лековая сила кременевки не от кременю, бо ученые стверджают, что кременевая вода мае меньше кременю за ту норму, якая допускается поводле стандартов для питной воды. И лечить только тая кременевая вода, якая настояна на темном кремені. Коли черный кремень при покоевой температуре 1.5–2 года полежить у воде, якую часто меняем, то ягоная поверхня становится белой. Он отдал свой лек, свое темное речево, якое является той субстанцией, что и активизует воду. Многие чули про лековый препарат Катрекс, який американцы здобывают с печени хрящов и інших часток тела акулы. На питание, чому Катрекс не здобывают, например, с тела быка, ученые отказывают, что акула самая старожитная живела на Земле, а старожитные живелы имели могутную иммунную систему. Думаю, что кременевая вода по силе лекового устеяния нагадывает Катрекс. Розница только в том, что Катрекс вельми дорогий, а кремени раскиданы у нас под ногами. Однойчи у наш музей приехал Нестерович Иван Григорьевич Волковыска. И он запытался у меня, «Чи ведаю, что кременевая вода лечит соли?» «Я не ведаю», — отказал я. «Мне пора его сосед», — каже он, «каб я пил, много кременевки, соли вымоются». «Я уже год пью только кременевую воду. Не уживаю ни пива, ни лимонадов, ни инших напоев». Оказалось, что кременевка выдатно выводит соли. Пью я по литру 2 кременевки за сутки. Часом частуюся гарбатой, але пью ее, размешавшись с кременевкой. Правда, каб не была горячая, бо уже при плюс 50 градусах властивости лековые кременевки гинуть. Боля уже амаль не бывает. Але думаю, еще месяцев пару попить, каб кончатково выдалить организму соли. Кременевая вода вельми хутка и эффективно лечит раны. Нават тие свищи, якія протяглый час не могут загаить медпрепараты, лековая вода вылечивая за 4-6 тыдняв. Коли ее пить, а до свищов прикладать тампоны, помоченные у кременевой воде. Раны, добро промытые кременевой водой, гоятся вельми хутка. Часто думаю, як мы жили без кременевой воды. Теперь без ее обустись и не здолели б. Кременевка, як и вар, обеззаражена. Она лепш за вар, бо мая и лековые властивости. Ее можно разбавлять сиропы, компоты, додавать до холодников, до вареных супов. Она не может пошкодить. Мучил меня геморрой. Коли почав систематично пить кременевую воду, геморрой зник. Уже амаль 20 годов с этой хворобой не маю никаких проблем. Незручность у тым, что лековую водицу необходимо пить увесь час. Коли человек зробит протяглый перепынок, хворобы вертаются. Але ж у гэтым нема трагедии, бо кременевка смачнейшая за звычайную воду, а робить ее так просто. Молодая девчина, у якой на тваре было много черных прыщов, поспробовала мыть твар по некалькі разов на день кременевой водой. У хуткім часе прыщи перетворились в симпатичные беленькие кропочки, якія позднее зусім зникли. Кременевка – выдатный средок для лечения опеков, опарванняў. Опековому центру варто подумать про это. Кременевка за несколько годин вылечивая нарывы. Треба прикладать ватно-марлевые тампоны, намоченные у кременевцы. Нарыв рассмоктывается и зникает. Як же любить кременевую воду? Темные кремени, собранные у поля, чи знойденные у крейдовых карьерах, разбиты на маленькие каменчики величиной из вишеньку чи з орешек. Разбиваючи кремень, треба загорнуть его у тканину, каб осколки не поранили твар. Разбивать молотком чи обухом сякеры на чимсь твердым и тяжким. На великим камені, на кавадле, на бетонном ганку. На трехлитровый шкляный слоик покласти 5-10 кававочков кременю. Можно и больше, бо вода бере лек только до насыщенности. Залить кременчики сырой водой с колодежа чи водопровода и поставить у кухни чи покои не на окно и не на солнце, але не у темри. Найлепш при температуре 20-25 градусов. Слоики можно накрыть марлей. До 100% концентрации треба настоивать 10 дзён. Однако навод про 5 дзён кременевая вода вельми добра лечить. пожадана, каб у сям'і крамянёўку пілі ўсе, бо яна папярэджвае анкалагічныя захворванні, лечыць аблусенне, карыес, захворванні вачэй, горла, страўнікава-кішэчнага тракту, дысбактэрыёз, гемарой, болі вушэй, многія скурныя захворванні, солі, зніжае колькасць цукру ў крыві, ціск, спыняе крывацёкі, лечыць апёкі, апарванні, раны, нарывы, свішчы, лечыць ныркі. Гэта адбываецца таму, што крамянёвая вада актывізуе імунную сістэму, падсілкаваны арганізм без лекаў расправіцца з захворваннем. Каменчыкі у слоіку трэба мяняць тады, калі яны стануць бела-жаўтавыя. Гэта здарыцца праз паўтара або два, а часам і тры гады. Тады трэба ўкінуць новыя каменчыкі або разбіць драбней пабялелыя. Карыстацца трэба чорнымі або чорна-сівымі крамянямі. Крамянёўка пры тэмпературы плюс 5, плюс 50 градусаў захоўвае лекавую сілу на працягу многіх гадоў. Найлепш, калі яна захоўваецца з крэменем. Пажадана піць гэтай вады па 1-3 літры за суткі. А пры захворваннях страўнікаў трэба піць вечарам праз 4 гадзіны пасля вечары і раніцай адразу ўстаўшы. Нельга піць крамянёўку нагбом з таго слоіка, у якім яна настойваецца, бо ў пасудзе з'явіцца дрэнны пах. Пажадана, каб на адну душу адначасова настойвалася хоць 6-9 літраў вады. Яшчэ калі выпілі са слоіка ваду, то з самага дна грам 150 або 200 выліць у ракавіну, таму што там збяруцца нітраты, цяжкія металы і астатнія атрутныя рэчывы, якія ёсць у звычайнай вадзе. Я п'ю крамянёўку 19 гадоў, і многія хваробы, якіх не магла вылічыць медыцына, вылечыў. Калі ж перастаю піць, то праз 2-3 тыдні хваробы вяртаюцца. У Гудзівіцкім дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеі ў зале народнай медыцыны дэманструецца слоік з крамянёвай вадой, якая захоўваецца ўжо больш за 18 гадоў. Яна чыстая і смачная, як сёння з крыніцы. Пажадана адначасова настойваць 4-8 трохлітровых слоікаў. Калі з аднаго слоіка ваду вып'яце, то на тыя ж крамянчыкі наліваецца чыстая вада, а піць пачынайце з наступнага і гэтак далей. Піце крамянёўку, і яна будзе ратаваць вас і вашу сям'ю ад хваробаў, ранаў, апёкаў.